Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 13 Kasım Salı, yıl 2018, ay 11, gün 317, Kasım 6. 1440 Hicri Rebiülevvel 5, 1434 Rumi Ekim 31. Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Günün sözü: bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Hazreti Ali. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Beatles'dan Birthday şarkısını çaldık. Çünkü bizim de doğum günümüz, her yıl bunu da çalıyoruz. Bu sene adam akıllı yaşlanmakta olduğumuzu da hissetmekteyiz anlaşılan. Olgunlaşmakta değilim. Olgunlaşmakta değilim. Evet. Peki 23 bitti, 24'e girdik. Sabahta Didem Gençtürk'te bir ufak müzikal yolculukta Açık Radyo'nun bu 23 yılını hafifçe özetledi, notalarla özetledi. Evet. Hoş geliyor insana. Eline sağlık. Evet, eline sağlık. Ve yani 13 Kasım 1995'te yayına geçtik. Bu 23 yıldır açık, yani dün de bir spotumuz şimdi biraz önce de yayınlandı. Bu 23 yılda 23 milletten 1240'a yakın gönüllü programcı, işte biraz da Baki'den apartman bir deyimle avazeyi bu aleme Davud gibi saldı. Aynen. Tamam. Evet. Ha? Saldık. Avaze? Ses sada. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadadır diye devamı da var ama onu okumadık. Tam 15 yıldan beri de dinleyiciden de gelen müthiş bir destekle, benzersiz bir destek aslında, dünya daha iyi bir yer olsun diye işte dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince de uğraş veriyoruz ve dinleyici ve destekçilerimizle birlikte nice yıllara diyoruz. Sevgiler, saygılar, selamlar hepinize. Hakikaten bayağı iyi bir deneyim oldu. Bu şeyin içinde neler yaptığımızı da çok kısa bakacak olursak, yani 23 millet dedik, hakikaten de pasaportları itibariyle Almanı, Amerikalısı, Belçikalısı, Bosnalısı, Brezilyalısı, Britanyalısı, Bulgarı, Dominikli, Fransız, Hollanda, İranlı, İspanyol, Katalan, İsrailli, İtalyan, Kanadalı, Kostarikalı, Lübnanlı, Rus, Sudanlı, Suriyeli, Yunanlı, 23 milletten insan program yapıyor ve hepsi hemen hemen %99'u da gönüllü. Yani hatta destek, hiçbir ücret almadan program yaptıkları gibi tamamen kendi bilgi, kaynak ve birikimlerini katıp bunları da bizimle paylaşıyor ve dinleyicilerle. Yani böyle müthiş bir topluluk radyoculuğu diye adlandırılan o zorlu maceranın herhalde şimdi benzeri de pek bulunmayan, dünyada da rastlanmamış bir fenomen böyle. Öyle bir durum var. Büyük bir çeşitlilik de arz ediyor. Yani sabah zaten Didem'in de çaldığı gibi her türden müzik bulundu. Yani blues'u da vardı, cazı da vardı, türküsü de vardı. Anadolu'da Rum musikisi de vardı. Türk popu da, Anadolu müzikleri, işte Yunan halk müziği, Rebetiko, Sefarad şarkıları, New Orleans müzikleri, Ermeni müzikleri, şansonlar, Trubadur müzikleri, çağdaş Arap müzikleri, Kürtçe rock, Kürtçe, Türkçe rock, Kürtçe müzikler, bluegrass, zydeco, punk, hard rock, heavy metal. Ne istersen vardı yani. Hala da var. Ben bugün Galicia çalacağım Periplas'ta. Öyle mi? Galicia, evet. Galicia değil ama. Galicia. Galicia. İspanya ile Portekiz arasındaki bir bölge. Evet. Candombe bile çaldık yani. Ve böyle sufi müzikleri, türler arası, film müzikleri, atonal müzikler, Latin, Brezilya, Küba, Paraguay müziği bile çalındı. Bir altı ay boyunca sadece muhteşem. Küçük Paraguay ülkesinden gelen müzikler. İşte operetler, müzikaller, hatta binlerce de şey tabii, klasik müzikten böyle senfoniler. Her milletin senfonileri de ardı ardına çalındı. Amerikan, yani klasik, Sovyet, İskandinav, Amerikan, İngiliz, Fransız, Rus senfonileri de çalındı burada ve çalınmaya da devam ediyor. Birçok da insanı konuk ettik, sayısız insanı. Milyonlarca, hatta milyarları bulan nota ve sada da uzaya karıştı. Evet. Hala da karışmaya devam ediyor. İyi bir şey değil mi? Evet, evet. Bunlar sadece biraz önce söyledikleriniz müzik programlarıydı. Çocuk hakkından su hakkına kadar birçok konuda da aynı zamanda çevre temelli olmak üzere. Sadece çevre temelli de değil. Farklı konularda farklı alanlardan gelen insanların, birbirinden farklı insanların yaptıkları sayısız programla da karşı karşıya kaldınız Açık Radyo'yu açtığınızda. Bitkiler de var, botanik, koku da var. Koku da var, evet. Yani. Çizgi roman var, karikatür var. Evet. Yani deniz ve erkencilik de var, deprem ve afetler var, iş kazaları ve güvenliği var, sosyal hareketler, sivil toplum, aktivizm, sivil itaatsizlik, ne istersen var yani. Haklar, hukuk, çocuk hakları, hayvan hakları, çocuk programları da bir hayli vardı. Hatta 9 yaşında bir çocuk da kendi başına istediği kitapları, istediği arkadaşını çağırıp konuşup devam etti. Şimdi kocaman adam müzisyen oldu. Evet. Aynı zamanda savaş ve barış, demokrasi, hak, hukuk ve aktivizmle beraber şu anda içinde bulunduğumuz en büyük tehlikelerden bir tanesi olan, belki de başında gelen küresel iklim değişikliğine dair birçok program da var. Halen de devam ediyor bunlar. Evet, bir tanesini de kitaba dönüştürmeye niyetliyiz mesela. Yani birçok da kitap yayınlandı tabii Açık Radyo programlarından çıkan. Başta Açık Kitap olmak üzere, ama hem çeviriler hem de bizatihi programlardan doğan bir sürü kitap. Bir tane de şimdi Açık Yeşil'in, bayağı onun editingiyle uğraşıyoruz şu sıralarda. Önümüzdeki birkaç ay içinde çıkmasını ümit ediyoruz. Yani bakınca şöyle bir şey görüyorsun. Teori ve pratiğiyle ekoloji bir tür rehberi yapmışız. Bu evet. 10 yıl oldu çünkü Açık Yeşil'de. Böyle bir durum var. İklim meselesi tabii hayati bir önem taşıyor. Zaten ona da döneceğiz. En güzel kısmı da bu anlattıklarımızın birçoğunun, ya neredeyse hepsinin dinleyicilerin sayesinde olması. Dinleyicilerin desteğiyle beraber gerçekleşmekte olan programlar ve bu programların da bir şekliyle kitaba çevrilmesi haliyle karşı karşıya olduğumuz. Dinleyicilerimizin desteği vardı orada. Evet, bir küçük şeyi bile yani bir küçük dinleyicimizin Rüya'nın kitabını da kitap haline getirdik, hikayesini. Nina ve Radyo. Evet. Maceraları. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Evet, Kaliforniya tarihindeki en ölümcül yangınla başlayabiliriz herhalde. Felaket bir durum. Müthiş bir felaket. Burada yani, sadece insanların hayatından bahsediliyor ama içindeki canlılarla beraber 30'dan fazla insan öldü burada. 42. Sonra 42 mi? 42, ona baktım ben de. Dün 29'da, öyle düşünün. İçindeki canlılarla beraber kavruldu ortalık Kaliforniya'dan. Evet. En zengin bölgelerinden bir tanesi bu da. Evet, yani şu anda bir sürü de kayıp var. Yani şu anda elimize aldığımız, elimizdeki son haberler, BBC'den bakıyorum, bir de Guardian'dan, en az 42 kişinin hayatı kaybettiğini açıklamış, şerif açıklamış zaten, Butte County bölgesinin şerifi. Bu da eyalet tarihinin en ölümcül yangını manasına geliyormuş. Evet, kesinlikle. Ve Perşembe günü başladı, 7100 ev hasar görmüş, 42 kişi hayatını kaybetmiş şu anda ve kayıp sayısını da biliyor musun? Honea'nın açıklamasına göre, Şerif Butte County'nin, 228 ne? Kayıp ilanı var. Evet, kayıp ilanı bulunamıyor henüz. 15.000 yapı halen sürmekte olan yangınlar yüzünden tehdit altında. Bölgede dumanlar yüzünden görüş alanı korkunç, kısıtlı bir hale büründü. Bunu daha önce de söyledik. Muazzam bir psikolojik etki de yaratıyor yaşayanlar için. Doğaya çıkamıyorlar, pencereleri açamıyorlar. Kendi evlerinde, kendi evlerine yabancı oluyorlar. Evet. Bu olabilecek en feci psikik durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda 2014 yılında yapılmış çok kapsamlı bir araştırma var. Ona dayanarak söylemeye çalışıyorum. Yani dumanlar yüzünden görüş alanı çok kısıtlı. Sokağa çıkılamıyor, okul falan gidemiyor. Yani ve senin de önemli belirttiğin gibi hiçbir zaman şeyden bahsedilmiyor. Orada yaşayan canlılar alemi yok olmuş durumda. Yani yok olmuş durumda. Yani kirpisi, tavşanı, kunduzu, köpeği. Kavruldular. Hepsi kavrulup gitti börtü böceğiyle beraber. Yani atların, evcil hayvanların fotoğraf galerilerinde görülebilecekleri kurtarılma anları var. Ama diğer canlılara baktığınız zaman en ufak böceğe kadar hepsi kavrulmuş durumda bu çıkan yangında. Çünkü yani düşünün. 2 saniyede bir futbol sahası büyüklüğündeki bir alan yandı. Evet. Dakikada 30 futbol alanı gidiyor ve bu Santa Ana denen bir kuru rüzgar var. Hı hı. ve zaten körüklüyor. Ama bütün bunlar hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün medyaya da göz atmaya çalışıyorum. Genellikle New York Times'da bir tane önemli yazı çıktı. Onun dışında kimse iklim değişikliğinden de bahsetmiyor. Başta Trump tabii. Üstelik cezalandırmayı düşünüyor. Kaliforniya kendisine oy vermediler diye. Valinin kereteciler kazansın diye. Talebi üzerine pazartesi günü bölgeyi büyük felaket alanı ilan ederek federal bütçeden acil durum fonunun aktarılmasını sağlamış Donald Trump. Ama bundan önce attığı tweette bu çıkan yangınların ormanların yanlış yönetilmesiyle alakalı ortaya çıktığından bahseden bir şey söylemişti. Muazzam bir yalan tabii bu. Ve tehdit etmişti, bir daha federal bütçeden böyle bir yangın çıkarsa para yok şeklinde bir şeyler daha demişti. Al bak, burada uzaydan çekilmiş fotoğraflar var. Bak Paradise, cennet adındaki yer yanıyor, uzaydan açık olarak görünebiliyor uydudan. Üç farklı noktadan çıkmış olan bir yangın bu. Evet. 250 bin kişinin, yani çeyrek milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalmış. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yani Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde ve güneyindeki bu muazzam orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayınlamış ki insanın aklı hayali duruyor yani. Görüyorsun böyle Paradise Chico denen yerleri, duman görünüyor. Campfire diye kamp ateşi denen bir yer de var. Tamamen yanmış durumda. Hill ve Woolsey denen yerler yanıyor Los Angeles yakınlarında, duman içinde. Yani 27 bin nüfuslu bu şehri de etkisi altına aldı yangında. Zaten orada sadece o şehirde 23 kişi Paradise'da görünüyor. Malibu, meşhur tatil şehri, Los Angeles'ın batısındaki şehri ve çevresinde, yani 160 kilometre karelik bir alana yayılmıştı güneydeki Sierra Nevada dağları eteklerindeki. Bir de Los Angeles ve Malibu yakınlarındaki Mulholland karayolu üzerindeki yerleşimlerde de iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş. Müthiş bir hızla yayılıyor. 228 kişi en az kayıp ilanı var. Ve pek çok ünlünün de, Miley Cyrus, Jared Butler, efendim? Kim Kardashian, Guillermo del Toro, Lady Gaga gibi isimler de evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. Evet, ve Neil Young. Neil Young da mı? Evet. Yani Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Neil Young, belki bir şarkısını da çalarız son albümünden, evinin yandığını internet sitesinde yayımladığı bir açıklamayla duyuruyor. Ve iklim değişikliğine de değinerek Donald Trump'ı ağır şekilde eleştiriyor. Bilimi yok sayan, bu tür çözümlerin karar alma mekanizmasının bir parçası olmaması gerektiğini söyleyen bir lider düşünün diyor. Ve şey diyor, Rock Yıldız'ın evini ikinci kez yangında kaybetmesi, bu da Vulture sitesinde görülüyor. Yani harekete geçmesi gerekiyor onun da galiba, kitleri harekete geçirmek için. İkinci defa. Neil Young çok aktif zaten. Ha, aktifse tamam. Son derece aktif. Okey, tamam, özür dilerim. Yıllardır şarkılarını da yaptı. Bütün buradaki konserinde bile söyledi buraya geldi. İkinci işte değil mi? De, tabii. Tamam, canım. O zaman. O müthiş bir adamdır. Özüm yani. Geldim. Ve 350 org'dan da, Kaliforniya 350 org örgütünden de şey var. May Bowie imzalı executive director, yani yöneticisi, baş yöneticisi diyor ki Kaliforniya'daki artık orman yangınları, yaban yangınları, işte wildfire deniyor. Yıl boyunca artık devam ediyor çünkü artan büyük kuraklık, giderek kötüye giden kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı. Ve Trump bu yıkımda dalga geçerken, dalga geçiyor insanlarla diyor, bir yandan da büyük petrol şirketlerini desteklerken, bizim orada yaşayan insanlar, topluluklar bedelini ödüyor, evleri, hayatları ve bütün yaşama alanlarının yok olmasıyla beraber. Evet. Sadece thoughts and prayers diyor ya, düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle gibi basma kalıp bir laf kullanılıyor. Bunların ötesinde gerçek iklim eylemi istiyoruz. Fosil yakıtları yerde bırakmak ve %100 yenilenebilir enerjiye geçmek için diyorlar. Halbuki kötü orman yönetimi falan diyerek bizimle dalga geçiyor. Buna katlanmayacağız diyorlar. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bunun da sonuçları yalnız maddi değil, psikolojik, biraz önce de sözünü ettiğim gibi etkileri çok ağır olacak. Evini terk etmek zorunda kalan çeyrek milyon insan var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin bölgelerinden biri olarak gösterilen yerde. Evet. Öyle düşünün. Aynen öyle ve şimdi mesela gündem asla değişmiyor zaten. Ateş ve sel haberleri Amerika Birleşik Devletleri'nde hem kuzeyde hem de Güney Kaliforniya'da, işte senin de belirttiğin 2 saniyede bir futbol sahası, yani dakikada. Çok acayip değil mi? 30 futbol sahası büyüklüğünde yeri kasıp kavurup eyalet tarihinin en büyük yangını olarak kayda geçti. Kabus yani, onlarca kişi öldü. Yüzlerce kişi kayıp. Sayısız hayvan artık börtü böcek kavruldu. On binlerce kişi her şeylerini kaybetti. Paradise adlı cennet gibi kasaba kelimenin tam anlamıyla cehenneme döndü. Öte yandan da İtalya'da, Fransa'da, İran'da, Irak'ta, Kuveyt'te ve Katar'da, Orta Doğu'da sayısız canlının hayata veda etmesine yol açan ağır sağanaklar ve seller de sürüp gidiyor. Suudi Arabistan'ı saydınız mı? Saymamışım, evet. Suudi Arabistan'da da var. Haklısın. Gündem yani değişecek gibi değil. Aynı Kitab-ı Mukaddes'te dendiği gibi cehennem ve tufan var aynı anda. Vakainamemiz yazıyoruz ya, işte gittikçe ağırlaşan bir yürekle radyoda da takip etmeye ve aynı zamanda dinleyici ve okurla paylaşmaya çalıştığımız bu iklim krizi haberleriyle paralel olarak da yeryüzünün bilge ve duyarlı insanların, özellikle siyasetçileri, kar ihtirasına kapılmış giden şirketlerin güdümünde çıkmaya, geleceğimizi kurtaracak önlemleri de tereddütsüz almaya çağıran uyarılarına sıkça yer veriyoruz. Hı hı. Hatta direkt mülakatlar da yapmaya çalışıyoruz. Madem Kitab-ı Mukaddes'ten söz ettik, o zaman yücelerden gelen bir ihtarnameyi de yeniden hatırlatmanın tam zamanı. Bu yaz daha 1,5 milyar, 1 milyar 200 milyon Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı insanın babası Papa Francesco, yeryüzü nüfusunun %15'i aslında temsil ediyor. 2015'te Laudato Si, şükürler olsun, hamd olsun diye çevirebileceğimiz ender rastlanan bir papalık genelgesiyle zaten iklim krizine karşı önlem alın demişti. Evet. Bütün hükümetlere sorumluluklarını hatırlatmış, müthiş bir metindi, tüm piskoposluklara göndermişti. Bundan birkaç ay önce onun yayımlanışının 3. yıl dönümünde dünyanın en büyük fosil yakıt, petrol, kömür, gaz şirketi yöneticilerini Vatikan'a davet etti. Hı hı. Hoş geldiniz, beş gittiniz, yani çok iyi ettiniz gelmekle, ama yüzlerine karşı da dedi ki dünyayı devasa bir çerçöp, çöl ve atık yığınına çeviriyoruz. Sert bir uyarı yayınladı yüzlerine karşı. Davete icabet ettikleri için teşekkür ettikten sonra asıl kaygı verici şey dedi, yeni fosil yakıt rezervleri peşindeki sürekli çaba, siz durmuyorsunuz demeye getirdi. Yani evet, yenilerini çıkarıyorsunuz. Kömür madenleri, petrol çıkarıyorsunuz, sondaj kuyuları filan. Şimdi Türkiye de işin içinde maalesef ve büyük kısmı yer altında bırakılması şart demiş. Ve şunu diyor, bu davranışlar hem dine hem maneviyata hem de ahlaka aykırı diyor. Kesin ilerleme şöyle sağlanır diyor. Papa. Papa, hepimiz bir insan ailesinin parçası olduğumuzu hepimiz idrak edersek, kardeşlik ve dayanışma bağlarıyla bağlı bulunduğumuzu gittikçe daha fazla idrak etmezsek yapamayız diyor. Ancak evrensel nesiller arası dayanışma ile gerçek anlamda ve azimle yolumuza devam edebiliriz diyor. Bill McKibben de bu yaklaşımı övüyor. İklim adaleti aktivisti, yazar ve akademisyen, 350 Or kurucularından. Dini liderlerin görevi de bize kendi çıkarlarımızın ötesini düşünerek hareket etmemizi hatırlatmaktır diyor. Hani Diyanet İşleri Başkanı gibi. Evet, ama diyor bununla da kalmadı diyor. Papa bununla da yetinmedi, din ve ahlak buyruklarının yanı sıra matematik ve sağduyu kanunlarının da gidişat üzerindeki emredici etkisini de belirtti diyor. Dünyevi, nitekim diyor kömürcülerle, petrolcülere ve gazcılara ne demiş papa? Medeniyetin enerjiye ihtiyacı vardır elbette, ama enerji kullanımı medeniyeti mahvetmemeli diyor. Nasıl? Amin diyelim. Evet, aynen, amin diyelim. Yalnız bu Katolik dünyasından örnek vermeyelim tabi. Diyanet İşleri Başkanlığı da küresel ısınma konusunda ne demişti, hatırlatalım mı? Ne demişti efendim? İnsanın evrendeki konumunun bilincini yitirerek kendisine emanet edilen tabiatı ve tabiat varlıklarını hoyratça kullanması, hı hı, evrendeki doğal dengenin bozulmasını hızlandırmıştır. Bunun sonucunda dünyamızın küresel ısınma sebebiyle hissedilir derecede bir kuraklık tehlikesi ve su kaynaklarının azalması sorunuyla karşı karşıya olduğu bu alandaki yetkin kişiler tarafından ifade edilmektedir. Ne zaman demişti bunu biliyor musun? Ne zaman? 2007. Nasıl? 11 sene önce. Evet. Ya. 11 sene geçmiş. 11 sene önce söylemiş bunu. 11,5 hatta. Ve diyor ki dinimize göre bütün nimetlerin emanet bilinciyle kullanılması insanlığın ortak bir sorumluluğudur. Ancak bizlerin böyle bir sorumluluğu üstlenmesiyle dünya daha yaşanılır hale gelecektir diyor. Ve başkanlığımız Diyanet İşleri Başkanlığı yani Türkiye'de çevrenin ve doğal dengenin korunmasına yönelik yapılacak her türlü çalışmayı ve bunlara katkı sağlamayı dini ve insani bir görev kabul etmektedir. Vay canına. Diyor. Ya. Kaç sene önce demiştiniz? 11. 11. Hı. Biz o sıralarda da bir şey yapmaya çalışıyorduk ya. Bütün bir büyük bir sanatçıları şey. Falan iklim evet iklim zirvesi gibi bir şey burada yapmayı başardık da kısmen yazarlarla işte Diyanet'te öyle konuşuyordu demek ki yani ona nasıl papaya amin diyorsak amen diyorsak amen buraya da amin diyoruz Diyanet 11 sene önce başkanlığına 11 seneden devamı olsun. Evet, şimdi aslında devamı da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir şekilde demokratlar artık kongrede hakimiyeti kısmen ele geçirdiler. Evet. Seçimden sonra, ara seçimden sonra şimdi artık bir ciddi şey grubu başladı. Yani önceliğimiz tamamen iklim değişikliğini durdurmaktır diye bildiriler yayınlanmaya başladı ve dilekçeler veriliyor. 350 org başında olmak üzere Jamie Henn ve diğerleri büyük bir Demokrat partililerin artık harekete geçmesi ve şeyin emrindeki fosil yakıtların emrindeki şeyin tamamen giderilmesi gerektiğini söylüyor. Bu etkinin. Öte yandan çok ilginç ve önemli bir haber var. Guardian'dan okuyabiliriz. Dün Londra'da trafik durduran eylem yapıldı. Uzun zamandan beri üzerinde konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Extinction Rebellion adını taşıyor. Yani yok oluş isyanı eylemcileri kendilerini Ticaret, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı binasının camlarına yapıştırmışlar. Evet. Doğrudan yapıştırmışlar. Doğrudan kendilerini yapıştırmışlar. Yeni bir eylemden bahsediyoruz. Sivil itaatsizlik eylemi. Evet. Bunu zaten biraz dün konuşmuştuk daha sivil itaatsizlik eylemi atölyelerinin yapıldığını. Evet. Can Bulgu'yla. Can Bulgu'yla. Ondan önce de yine bunları konuşuyorduk. Dünyanın dört bir tarafında İngiltere'de başta olmak üzere yapılan iklim isyanı hareketinin. İşte 22 kişi ve şey demişler yani 22 kişi gözaltına alınmış. Bir tanesi bu döner kapıların üstüne tırmanmış ana giriş kapısı önünde. Nizamiyesi önünde Westminster'da oluyor. Olay ve kara şey boyayla sprey boyayla frack off yazmış. Frack off. Evet. Frack off. Yani, gazlayın gidin. Hayır fracking evet yani fracking deniyor ya o kaya evet. Çatlatma yöntemiyle doğal gaz çıkartma bilmem ne. Toz olun da deniyor. Gaz olun gidin. Gaz olun gidin anlamına geliyor. Başka bir tanesi de yok oluşun sembolü var. Kum saatine benziyor. Hem X harfi hem de kum azalan zamanı gösteren kum saatinin ikisini birden birleştiren ilginç bir tasarım var. O işareti koymuş kırmızıyla ve Victoria Caddesi üzerindeki trafiğe görecek şekilde kocaman yazmış. Birisi de Extinction Rebellion'ın yani yok oluş isyanının sözcülerinden biri demiş. spray chalk diye bir şey konuşuyorlar. Yani kalıcı değil aslında, hı hı, diyor. Yani yıkanabiliyor, çıkabiliyor. Bu da çok önemli aslında. Ortalığı kirletme ve medeniyeti bozma suçlaması da yapamıyorsun. Böyle bir siliyorsun, gidiyor. Yazını yazıyorsun. İnce düşünüş. Ve protesto ilk defa seri başladı, dizi başladı. Bütün hafta devam edecek. Ve cumartesi günü onu heyecanla ve biraz da doğrusu ilgiyle bekliyorum. Büyük bir kitlelerin katılacağı sivil itaatsizlik var cumartesi günü. Evet. Onun adına da Rebellion Day, isyan günü adı veriliyor. Düzinelerce protestocu kapılarına bu Ticaret, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı BEİS diyor. O binanın ve diğerlerine cama yapıştırmışlar kendilerini. Bir de yalnız şey yok aslında, ikinci bir grup var, o da ilginç. Bugün bahsettik ya dini meselelerden. Evet efendim. İngiliz kilisesi de buna destek çıktı. Rowan Williams, eski Canterbury başpiskoposu da zaten destekliyor. Christian Climate Action diye bir şey var, CCA diye yazılıyor. Yani Hristiyan iklim eylemi de bütün başka, onlar da aynı şekilde lobiye girip kendilerini yapıştırmışlar. İkisi beraber çalışıyor. Extinction Rebellion grubunun hemen altındaki o Facebook gruplarında diğer dinlere mensup olan insanlar da kendi örgütlenmelerine doğru gitmeye çalışıyorlar, Müslümanlar da dahil buna. Evet, bugün biraz sızdım böyle aralarına bakıyorum. Dini şeyden bahsediyoruz, evet. Selamlar, eğilimlerden ekledim. Biri. Birkaçı yani bir arada. Ve mesela 48 yaşında Bel Selke diye birisi, sol elini bir kadın, galli bir kadın, kendi sol elini yapıştırmış kapıya ve demiş ki iklim değişikliğinin etkileri apaçık, hala ne duracağız artık demiş. Ve bize 6 yılla 12 yıl arasında verdiler hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporu. Bu da üstelik de muhafazakar bir hesaba dayanıyor diyor. Yani 6 yıldan bile az zamanımız olabilir. Biz artık bir savaş seferberliği tarzında bir eforla buna karşı çıkmazsak hepimiz ayvayı yedik demiş. Biraz daha sert bir dil kullanmış ama ben ayvayı tercih ettiniz. Evet, ayvayı tercih ettim. Kalbim kırılıyor ve bir şey yapmam gerektiğini düşünüyorum demiş Bel Selke adındaki 48 yaşında galli kadın. Ve ben bir şey yapmazsam bütün hayatım gidecek, bunu biliyorum, onun için de hayatım gitmeden ben harekete geçtim demiş. Yapmış. Gayet açık görünür şeyler giyiyorlar, yelekler giymişler üstlerine ve Conscientious Protector diye de şey yazılı kocaman şeyler var. Bunların fotoğraflarını da siteye koymalıyız aslında. Yani vicdani redçi gibi, vicdani protestocu yazıyorlar. Ne demek bu diye sorunca da adını vermek istemeyen bir gösterici protestocu. Benim bir vicdanım var ve ben hayatımda şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Sokağa falan da çıkmadım demiş. Evet. Ama bir şey yapmam gerekiyor. Artık çevreyi korumam gerekiyor. Çünkü biz korumazsak bütün diğer sorunlar, bütün mevcut olmamıza yol açan bütün davalar hiçbir anlamı kalmaz. Yok olur gider diyor. Herkes her şeyin dışında, yani bunun dışında her şeyin önemsiz olduğunu düşünüyorum demiş. Yeşil Parti öncülerinden yani şeylerinden biri, kurucularından biri Jenny Jones gelmiş gösteriyi seyretmeye. Sosyal medyada görmüş ve kendi şeyinden çıkmış, milletvekili kendisi. Daha doğrusu House of Lords'da, avam kamerası değil, soylular kamerasında, lordlar kamerasında ve destekliyorum şiddet dışı direct action'ı demiş. Yani doğrudan eylemi. Ve şimdi eğer kullanılabilecek bir gezegenimiz varken bunu şimdi cesaret edemiyorsak, önümüzdeki birkaç on yıl içinde de kullanamayacağız. Yani mesele şundan ibaret demiş. Eyleme ihtiyacımız var ve hemen eyleme ihtiyacımız var demiş. Bu hükümet ayaklarını o kadar uzun zamandır sürüyor ki artık umutsuz diyor. İster bu şeyler, yani bütün şeyleri kesti mesela. Güneş enerjisine, güneş panellerine desteği, sübvansiyonları kesti hükümet. Hazret May hükümeti. Çok acayip yani. Bu hükümet ondan sonra bu şeyleri, rüzgar güllerini, evet, de zorlaştırdı. Ve fracking gibi şeyleri, kaya çatlatmayı da destekliyor. O zaman tamamen her seferinde tamamen yanlış yöne gidiyor bu hükümet. O zaman şimdi bizi dinlemeleri için bunu yapıyoruz. Ve şöyle de bitiyor bu son eylemle ilgili söyleyeceğim şeyler. Yok oluş eyleminin, isyanının açıklaması var. Britanya hükümeti, Birleşik Krallık hükümeti, özellikle de bu kendimizi yapıştırdığımız kuruluş, Ticaret ve Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı, fracking'i destekliyor, kaya çatlatma meselesini, ve bütün şirketlerle son 3 yıl içinde 30 toplantı yapmış büyük şirketler. 30 toplantı. Evet. Fosil yakıt şirketleriyle ve bu şey, kaya çatlatma yöntemine karşı olan çevreci gruplarla kaç toplantı yapmış? Sıfır. Sıfır. Evet. Ve büyük de, halbuki halkın içinde büyük bir karşı çıkış var, muhalefet var. O zaman da biz de şimdi burada bir araya geldik. Preston New Road'dan Lancashire'e, Kirby Misperton'dan Kuzey Yorkshire'de, Horsehill'de Surrey'e kadar bir, artık oradaki mahalleler, yaşayan insanlar bir araya geliyorlar ve fracking'i durduracağız diyorlar. İlginç bir durum var. Şimdi burada bir ara verelim ve sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Radyodasınız. Açık Gazetesi onun ve saat 8.43, 9'a çeyrek var yaklaşık olarak ve şu anda dinlemekte olduğumuz parça Timmy Thomas'ın Why Can't We Live Together? Niye bir arada yaşayamıyoruz, birlikte yaşayamıyoruz diye, soul müzik tarzı janrının önemli temsilcilerinden bir tanesi Timmy Thomas'ın ünlü şarkısı bu. Kendisinin doğum günü de 13 Kasım 1944 Indiana doğumlu rhythm ve blues şarkıcısı. Aynı zamanda bu duyduğunuz klavyeyi de çalıyor şarkı yazarı. Ve en ünlü şarkısını da çalmaktayız doğum gününde. Aynı zamanda da Açık Radyo'nun doğum gününde niye birlikte yaşayamayalım sloganı bize de iyi geliyor doğrusu. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın 100 yıl arkasında Trump'ın yaptıkları filan akıl almaz boyutlara ulaşan şeyler oluyor. Şımarıklık dahil olmak üzere. Yani barış şeyine katılmamış ya. Bütünüyle bütün savaşları son verecek savaş diye başlatılan ve işte 15 milyona yakın insanın gittiği, hayatını kaybetti, 40 milyon insanın da sakat kalıp hastalandı filan bir şeyde törene katılmamış. Evet. Çekip gitmiş. Yağmur var diye. Hayır. O iki şeye ayrı. Yağmursuzluk. Ona da mı katılmamış? Hiçbirine katılmamış. İki tane büyük, yani formal bir resmi seremoni var. Seremoni ve Arc de Triomphe'da Zafer Takı'nın orada yapılan resmi şeyden sonra Macron'la Alman şansölyesi Angela Merkel bir barış konferansına katılıyor. Pek çok devlet başkanı var aralarında. Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Recep Tayyip Erdoğan da bulunan ve 70'in 80'e yakın, belki de 72, tam sayıyı da bilmiyorum ama tek katılmayan, bu törene katılmayan kişi Donald Trump olmuş. Gerekçe bildirmiş mi? Hayır. Ve ondan sonra asıl senin de dediğin, bunları Ahmet İnsel'le de birazdan konuşma fırsatı bulacağımız için özet geçiyorum sadece. Asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehitler, orada savaşın kaderini değiştirecek kadar önemli bir katkıda bulunuyor. Geç katıldığı için taze kuvvet olarak, evet, geliyor tam anlamıyla Amerikan askerleri ve pek çok insan da ölüyor. Onlar da tabii bu savaşta kaybetmişler. O ziyareti de yapmamış. Neden? Çünkü yağmur var diye. Böyle müthiş bir şey yani. Hakikaten sallamış. Ne şeyi sallıyor Trump, ne dünyadaki barış görüşmelerini ve barışın yıl dönümü anmalarını, kutlamalarını, ne Amerikan şehitlerini, ya da şehit denmiyor onlar işte, savaş kayıplarını, ne de yangında yok olan insanları ve canlıları, böyle bir yaratıkla karşı karşıyayız ve dünyada çok ciddi bir şekilde savaşın eşiğinde olduğu da unutulmamalı. Böyle bir durum var. Bu arada şeyden de bahsederken son derece önemli bir Avrupa Birliği'nden de şey var. Agribusiness dedikleri, yani o endüstrinin tasallutundan ve korkunç saldırılarından kurtarılması gerekiyor ormanların demişler. Amsterdam Deklarasyonu grubu diye bir şey var. Amsterdam Bildirisi grubu diye. Ve çok gecikmiş bir şeyi Avrupa Birliği'ne eleştiriyorlar. Avrupa Birliği'ne bağlı 28 ülkenin temsilcilerine bir bildiri yayınlamışlar. Ve derhal bu ormansızlaştırmayı durdurun, yoksa sonumuz gelmek üzere demişler. Guardian'dan Arthur Neston'un haberi bu. Özellikle de tabii İngiltere, Fransa ve Almanya Avrupa Komisyonu'na bir yeni eylem geliştirilmesi, yıl sonuna kadar, üstelik yıl sonuna kadar, bu yıl sonuna, evet, kadar, yani ormansızlaştırmayı durdurun mümkün olan en kısa zaman içinde, as soon as possible, ASAP yani. Amsterdam deklarasyonu denen ülkeler grubu tarafından ayrıca İtalya'yı, Hollanda'yı ve Norveç'i de içine alıyor. Ve yani Birleşmiş Milletler'in bir hedefi var. 2020'ye kadar durdurmak zorundayız. Yoksa bizi durduracaklar, canlıları durduracaklar demeye getirilen bir şey var. Ve bir liderlik Avrupa Birliği'nden bekleniyor, liderlik. Yani mobilize etsin siyasi ve bütün ticari gücünü de. Ve çok daha geniş bir uluslararası diyalog ve işbirliği gerekir diyorlar. Çok çok çok önemli şeyler. Ama bunun dışında da başka facia şeyler oluyor. Gazze'de El Aksa televizyonu İsrail tarafından vurulmuş ve İsrail'in düzenlediği biri Hamas yöneticisi olan 7 Filistinli hayatını kaybettiği operasyondan saatler sonra da Hamas roket saldırıları düzenlemiş. 300'e yakın roket ve havan topu atmış İsrail'e ama bir maddi zarar dışında bir şey bildirilmemiş. Kayıp i̇şte, yani. Korku ve savaş durumları yine. Evet, maalesef İsrail buna da hava saldırıları cevap vermiş ve Hamas'ın televizyon kanalı El Aksa da dahil onlarca hedef vurulmuş. Bu tabii El Aksa'nın vurulması yani Hamas'ın olup olmaması değil, bir herhangi bir televizyon kanalının vurulması da savaş suçu aslında. Evet. Uluslararası savaş suçu. Ve bu hava saldırılarında 3 Filistinli'nin daha öldüğü açıklanmış. Çevrede bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki bir İsrail askerinin durumunun ciddi olduğu duyurulmuş. İsrail tarafında da bir böyle bir kayıp, yani kayıp değil de yaralanma haberi var. En az 10 kişinin de yaralandığını da Reuters haber ajansında İsrail sağlık yetkilileri söylemişler. Bu arada dehşet verici bir başka haber var. Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan sahte haber sonrası yakılarak öldürülmüş. Dehşet verici. Çok acayip bir şey. Hakikaten evet. Meksikan bir kasabasında çocuk kaçıranlara ilişkin dedikodular WhatsApp üzerinden kısa bir sürede yayılmış. İddialar tamamen yalan, uyduruk. Ama kalabalık bir grup doğruluğunu falan araştırmadan iki kişiyi yakıp öldürmüşler. Yani ortaçağ cadı avlıları hafif kalacak yakında, çünkü dünyanın dört bir tarafında bunlar, yani bir yandan savaş, bir yandan iklim yıkımları, bir yandan kuraklık, açlık, göçmen, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes dikkatli olsun, çocuk kaçıran baş belaları ülkeye girdi diyormuş telefonda yayılan mesaj. Bu kişilerin organ kaçakçılığıyla ilişkili oldukları anlaşılıyor. Son birkaç günde 4, 8 ve 14 yaşlarındaki çocuklar kayboldu ve bu çocukların organlarının çalındığına dair işaretler bulundu. Karınları kesilmiş ve boşlu şeklinde mesajlar atılmış. Nereden? Bu Facebook mu? WhatsApp'tan. Buna benzer durumlar Myanmar'da da yaşanmıştı, Burma'da. Orada da Arakanlı Müslümanlarla alakalı bu tip dedikodular yayılmıştı. Sonra büyük bir pogroma, hatta soykırıma doğru giden savaşın içerisine girilmişti ülke. Hala da konuşuluyor bu durum. Şimdi bunun ufak ölçekli olanları Meksika'da görülmüş. Ufak ölçekli dediğin, yani 5 kişiye olayı kışkırtmaktan onlara ilaveten 4 kişiye de cinayet işlemekten suç yöneltilmiş. Yani 9 kişiden bahsediyoruz ama 2 kişiyi diri diri cayır cayır yakarak öldürmüşler. Yani küçük dediğin, haklısın küçük demekte ama yani küçük Myanmar'da dediğimiz milyon olay da bu yani. Hı hı. WhatsApp'taki böyle bir yalan haberden oluşuyor. Acatlan'da oluyor. Puebla, Meksika'nın merkezindeki Puebla eyaletindeki ufak Acatlan kasabasında tam bir hediye dükkanı sahibi Maura Cordero öğleden sonra karakol binasının önünde her zamankinden farklı bir kalabalığın toplandığını görmüş. Sonra da daha büyük bir kalabalık polis arabasını takip ediyormuş. Nezarethaneye 2 kişiyi taşıyan polis arabası dükkanın önünden geçmiş ve çocuk kaçırmakla suçladıkları anlaşılıyormuş. Yani felaket haberler. Bunu da burada bırakalım şimdilik. Devamını nasıl getireceğiz bilmiyorum. Bir de bu Kaşıkçı cinayetinden hiçbir şey çıkmadı ama bir polemiğe de sebep oldu. Hı hı. Şimdi 18 kişinin gönderilip buradan, yani Suudi Arabistan'dan 18 kişilik bir infaz timinin gönderildiği ve burada özellikle de Cemal Kaşıkçı'nın evlenmek için gerekli evrakı almak üzere çalıştığı Amerika'dan Washington Post muhabiri olarak çalışmasına rağmen oradan alamadığı ve İstanbul'a gelince alırsın dedikleri, nişanlısının adı da Hatice Dengiz Türk, oraya çekilip pusu olduğu anlaşılıyor bunun. Orada da boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı anlaşılan. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Yapılmıyor da. Arada Erdoğan'la Trump konuştu deniyor. Yemekte. Bu arada da Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapelerin verildiğini söylediği ülkeler var. Kanada Başbakanı Trudeau, evet verildi ama ben görmedim demiş. Ne biçim konuşma? Bunların hiçbirini anlamıyorum. Yani verildiyse niye bakmıyor? Ben de anlamıyorum. Daha da ilginç bir şey var. Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapelerin verildiğini söylediği ülkelerden Almanya istihbarat alışverişinde bulunduk diye ne anlama geldiği çok kolay yorumlanamayacak bir açıklama yapmış. Fransa ise bambaşka bir şey söylemiş. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian şeye çıkmış. Yani televizyona çıkmış. Yani Erdoğan şunu demişti Cuma günü. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları falan onlar da dinlediler. Biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok diye evet. Net bir ifade kullanmıştı. Jean-Yves Le Drian yalanladı bunu. France 2 kanalında çıkıyor ve konuşuyor. Söz konusu tapelerin ellerinde olduğuna dair kendisinin bir bilgisi olmadığını söylüyor. Le Drian sunucu da soruyor. Erdoğan yalan mı söylüyor yani diye soruyor. Fransa Dışişleri Bakanı da şu koşullar altında Erdoğan'ın siyasi bir oyun oynamaya çalıştığı anlamı çıkarılıyor diye bir yanıt veriyor. Oyun. Onun sesi var. Bir hemen kulak verelim. Le président turc dit il connaissait la vérité. Il, c'est vous, enfin c'est la France, c'est nous, les États-Unis, les Britanniques qui ont eu accès à ces enregistrements. Si le président turc a des informations à nous donner, il faut qu'il nous les donne. Ça veut dire qu'il vous les a pas donné? Pour l'instant, je n'ai pas connaissance. Ça veut dire qu'il a menti? Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier bon. Dans cette circonstance. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Evet efendim. Bunu sağa sola çarpıtmaya da gerek yok diye de bitiyor. Evet yani bu çok son derece tuhaf, ucu açık, belirsiz bir durumla karşı karşıyayız. Fransa Dışişleri'nin bu açıklamasına bakanın Ankara'dan da tepki gecikmemiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Fransız mevkidaşının haddini aştığını söylemiş. Oo. Terbiyesizlik bu demiş. Nota verselermiş. Bu nota gibi bir şey zaten. Fransa Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır. Bir cumhurbaşkanıyla nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi... Ama burada cumhurbaşkanıyla konuşmuyor ki. Evet. Öyle bir durum var ama o önemli diye. Okay. Onu geçelim. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın demiş. Macron'la mı? Çok ağır konuşmuş. Hangi açıdan? Yani. Yaş... Bir de ağırlık herhalde siyasi, sosyal, siyasi. Kültürel ve başka. Peki bu da böyle ciddi bir şey sorunu var. Bu arada Avrupa Birliği denetçileri de Türkiye mültecilere verilen yardımla ilgili verilerin hepsini paylaşmıyor demiş. Ne? Bu da ilginç. Avrupa Denetçiler Mahkemesi, European Court of Auditors, Avrupa Birliği'nin, bu da BBC Türkçe'nin taze bir haberi yani 4,5 saat kadar önce geldi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için gönderdiği fonlarla ilgili bir rapor yayınlamış salı günü. Ve öncelikli olarak Türkiye'ye verilmesi öngörülen 3 milyar avroluk yardım paketinin ilk ayağı olarak gönderilen 1,1 milyar avroya odaklanmış vesaire. Ama mekanizma tam olarak iyi bir şekilde koordine edilmiyor demişler. Projelerin yarısı amacına ulaştı, yarısının beklenen etkiyi yaratmadı filan diye ve Türkiye'ye gerekli verilerin sağlanması için baskı yapılması tavsiyesi de var. Karışık bir durumdan ibaret. Bu arada önemli bir konu da Evrensel Gazetesi'nden akademisyen ve hukukçu Cenk Yiğiter'le Ankara Üniversitesi'nden kanun hükmündeki kararnameyle KHK ile ihraç edilen ve geçen hafta gözaltına alınan apar topar ne, 2 yıl önceki hatta 3 yıl önceki e-maillerinden de bahsediliyordu. Çok tuhaf bir şey. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalardan filan. Akademisyen ve hukukçu Cenk Yiğiter adliyeye sevk edildi, ardından da serbest bırakıldı. Ardından da yaptığı bir açıklamada Dr. Cenk Yiğiter, tamamen keyfi bir uygulama, haksız bir gözaltı ihlali söz konusu, takipçisi olacağım demiş. Hı hı. Yaşadığı gözaltı sürecinin Türkiye'de olağan bir durum haline geldiğini belirtmiş Cenk Yiğiter. Bir insan suçsuz bir yere evinden alınabilir. Gözaltında 3 gün boyunca tecrit koşullarında kalabilir. Bu Türkiye'nin olağan bir uygulaması haline gelmiş. Adeta sivil ölüme mahkum edildik. Bu durum şimdilik muhalif insanlara uygulanıyor. Ama bunun böyle olması insanların içini rahatlatmasın. Her insanın hayatında bu kaygı olacak. Umutsuzluğa kapılmak gibi bir lüksümüz yok demiş. Evet. Umut etmek zorundayız. Ancak umut bizi cesur kılabilir ve bu karanlık atlatılabilir ifadesini kullanmış. Serbest bırakılmadan önce Eğitimsen Ankara 5 numaralı üniversiteler şubesi tarafından basın toplantısı düzenlenmişti Mülkiyeliler Birliği'nde ve bu açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ve yeni milletvekilleri dahil EMEP Genel Başkan Yardımcısı EMEP Partisi Halk Evlerinden KESK'ten ve İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları falan katılmıştı ve ilişiksiz konularda sorularla suç yaratılmaya çalışıldı diye Türkiye'nin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Ama Cenk Yiğiter'in haklarına sahip çıktığı da belirtiliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selin Sayık Böke öyle demiş durumda. Bu da Evrensel'in haberiydi. Evet, aşağı yukarı durum böyle. Bir de ölüm haberi verelim. Stan Lee, Spider-Man, X-Men ve Avengers yaratıcılarından 95 yaşında hayata veda etmiş. Marvel Comics diye adlandırılan süper kahramanlar dizisini yaratan kişi. Evet. Yani karton karakterlere gayet karmaşık bir duygusal hayat bahşettiği söyleniyor. Comic books deniyor bunlara. İkon karakterler. Yani Iron Man var bir tanesi. Türkçesi ne Iron Man? Demir Adam. Demir Adam. Fantastic Four var. Fantastic Dörtlü mü? Onun evet. Adını bilmiyorum. Spider-Man, Örümcek Adam. Daredevil nedir bilmiyorum. Bir de X-Men. X Adamlar. Yok, X-Men diye çevrilir. X Adamlar diye çevrilmiyor. Öyle mi? Evet. Daredevil ne diye çevriliyor peki? Madem o kadar iyi biliyorsun bunu da söyle bakalım. O da aynı şekilde Daredevil diye çevriliyor. Öyle diye mi? Diyorum. Bakayım tekrar. Kolaya kaçıyorsun. Ben sevmiyorum onu. Öyle mi? Evet. Pekala. Aynen o şekilde çevrilmiş. İşte o da 95 yaşında hayatını kaybetmiş. Bir de önemli hukuki haberle bitirelim. İç hukukta yolu kapatılan Cizre bodrumlarındaki ölümler bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülecek duruşmada tartışılacakmış. Şimdi 3 yıl önce Cizre'de düzenlenen ve 189 Cizre'linin hayatını kaybettiği operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tartışılacak. Operasyon sırasında yaralandıktan sonra sığındığı bodrumda hayatını kaybeden Orhan Tunç'la ilgili dosyanın görüşmesi yapılacak. Onları da ahim kararına uyulmadı ve hayatını kaybetti diye dava açılmış. Nasıl olacağını takip etmeye çalışacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. 23 yaşına yaşını bitirdik bugün ve 24 yaşımıza bastık. Onun ilk gününün ilk programlarından birindeyiz. Evet, evet. Bu haftanın herhalde ikinci oluyor değil mi o zaman? Pazartesi'de başladıysa. Evet. Ama yani bugün yıl dönümü, tam yıl dönümü. Tam yıl dönümü 15 bugün oluyor. Kasım, evet. 13 Kasım. Evet. Bu bana denk geldi. Bu benim için büyük bir şeref. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Doğum gününüz kutlu olsun. Hep birlikte. Yani, günümüz hep birlikte. Yani öyle rakamlar da görüyoruz ki bakınca yani 1240'a yakın programcı olmuş bugüne kadar. Bu herhalde dünyada da pek eşine rastlanır bir şey değildir yani. Evet tabii. Büyük tabii. Çoğunluğu da gönüllü. Gönüllü olması. %99'u da evet yani 15 yıldan beri de dinleyici destek projesiyle devam ediyor. Bakalım ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Sayenizde efendim. Hep birlikte. Hep birlikte. Hepimiz sayesinde. Ama yani bu fikri başından başlayıp da bu büyük bir sebatla devam ettiren özellikle birkaç kişinin sayesinde. Ömer başta sen olmak üzere. Çok teşekkür ederim. Evet devam edelim. Şimdi bugün bu tuhaf 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünde o yani hiçbir ders alınmadığını gösteren bazı şeyler de var, endişe verici. Biraz onların üzerinde Trump'ın bu tuhaflıklarına biraz da bakalım istersen. Evet. 11 Kasım 1918'de Fransa ile Almanya arasında ateşkes imzalandı. Yani 1. Dünya Savaşı'na son veren son ateşkes imzalandı. Ve ondan önce de tam Bulgarlar Eylül ayında bir ateşkes imzalamışlardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu daha önce bir ateşkes imzalamıştı. Türkiye bir Osmanlı İmparatorluğu bir ateşkes imzalamıştı hatırlayacaksınız 31 Ekim 1918'de Mondros'ta. Bu Paris'e 150-100 kilometre mesafede bir tren yataklı tren vagonunda imzalanan Fransa ile Almanya arasındaki ateşkes bu 1. Dünya Savaşı'nın tarafları arasında savaşan taraflar arasındaki son ateşkes ve burada tabi bu şeyin imzalandığı ateşkesin imzalandığı alanda 4 yıl süresince Fransız ve Alman orduları değil sadece karşılıklı müttefikler, Fransa ve müttefikleri, Almanya ve müttefikleri bu Fransız'ın doğusunda Almanya ile Paris arasındaki bölgede özellikle Rennes, Verdun gibi bir alan arasında yıllarca çatı çarpıştılar ve milyonlarca insan, asker öldü. Ve bunların arasında Amerika'nın da savaşa dahil olmasıyla birlikte Amerika'dan gelen deniz piyadeleri de var. Ölen İngilizler var, Afrikalı askerler var, İtalyanlar var ama Amerikalılar da var. Ve bir Amerikan şehitliği var. Evet ve bir de pardon bir de ufak minicik bir parantez açayım yani geç katıldığı için Amerika Birleşik Devletleri öbürleri evet. Siperlerde perişan olmuş mahvolmuş insanlara evet. Taze kan gibi bir şey oldu tabii. Yani büyük çok bir önemli. Enerji tabii. Vermiş çok önemli çok bir şey katılmaları tabii. Ve öldüler onlar da evet. Yani dediğim gibi o daha sonra katıldıkları için onlar daha zinde askerler. Evet. Dolayısıyla savaşın gidişatında da Almanların daha fazla ilerleyememelerinde de önemli bir etki. ve o şehitlik tabii ki bu 11 Kasım anmaları sırasında 10 Kasım günü o şehitliğin de Amerikan Cumhurbaşkanı'nın Fransa'ya gelmesi vesilesiyle o şehitliğinde bir anma töreni düzenlenmiş ve Amerikan Cumhurbaşkanı cumartesi günü yanılmıyorsam öğleden sonra o şehitliğe gelecek diye bekleniyor. Ve yağmur yağıyordu o cumartesi günü. Pazar günü de gördüğünüz gibi televizyonda yağmur yağıyordu Fransa'nın bütün bu bölgesinde Paris dahil olmak üzere. Epey bir önlemler alınıyor. Binlerce polis, jandarma, Amerikan Cumhurbaşkanı gelecek diye önlemler alıyor. Çocuklar orada o şehitlikte toplanıyorlar falan filan. Fakat yemekten sonra Donald Trump yağmur yağıyor bahanesiyle şehitliğe gitmekten vazgeçiyor. Olacak şey değil. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Baştan yani bu şehitlik programı olmayabilirdi. Baştan olmayabilirdi. Başka nedenlerle, başka kişilerle görüşmek için Vladimir Putin'le görüşeceğim diye şehitliğe gitmeyebilirdi ve bu program konmazdı. Ama bu konduktan sonra o gitmemek ve yağmur yağıyor bahanesiyle gitmemek olacak şey değil. Amerika'da bu konuda bu haber çıktıktan sonra yayınlanan atılan tweetleri gördüm. İnanılmaz. Onlar da şaşkınlar. Fransa'da da millet şaşırmış. Çok fazla bu gürültü patırtı içinde çok konuşulmadı ama yani Donald Trump'ın o şımarık ergen çocuk tavrının belki de en anlamlı şeylerinden bir tanesi. Çünkü bu hakikaten bir Amerikan Cumhurbaşkanı için olacak şey değil. Yani tasavvur etmek mümkün değil bunu. Ama yapıyor. Evet, daha fazlası da olmuş işin. Yani sen bizi bu konuda atlamıştın, ben bu haberi doğrusu. Sen söyleyince dün konuştuğumuzda tekrar dönüp baktım ve daha fazlasını da yapmış. Bu büyük büyük şeylere de katılmamış. Onlara katılmadı. Hadi diyelim ki onlar bir dereceye kadar katılır katılmaz. Bu ama Amerikan şehitliği bu. Yani evet. Kendisel yani kendi Fransa'sı, Almanya'sı, çok taraflık ilkesi, bütün bunları bir tarafa bıraktım. Yani o kendi milliyetçiyse eğer bu adam, hani diyor ya milliyetçi, yurtsever, evet, falan filan. Ve aynı zamanda silahlanma taraftarı, ordunun orduyu şeye yollamaya hemen hazır, 2-3 bin tane zavallı mülteciyi bastırmak üzere ordu, evet, yollamaya hazır falan bir adam bu aynı zamanda. O yüzden yani bunun artık bir yani bunun kendi siyasetiyle de bir alakası yok, onu söylemek istiyorum. Onun için şımarık ergen çocuk tabirini kullanmayı tercih ettim. Çünkü bu hakikaten kendi seçmenlere de bunun onaylayacak bir durumda değillerdir diye düşünüyorum en azından. Yani evet, büyük seremoniden sonra da 70'in üzerinde, 72 hatta, yani bütün Putin, Erdoğan'ın falan da bulunduğu Paris Barış Forumu diye adlandırılan katılmayan tek devlet başkanı olmuş onunla. Evet. Amerika'ya dönmüş. Hiçbir haber falan vermeden, yani böyle bir onun açıklama da. Baştan katılmayacağını baştan söylemişti. Yani, öyle mi? Bu, evet, program ilan edildiğinde Donald Trump'ın Uluslararası Barış Forumu'na katılmayacağını biliniyordu. O baştan söylenmişti. Katılmamasının gerekçesi de resmen o mudur bilmiyorum ama en azından katılmamasının arkasında çok taraflık ilkesine karşı olduğu, ikili anlaşmalara, her ülkelerle, Amerika Birleşik Devletleri arasında ikili anlaşmalarla uluslararası ilişkileri götürmek istediği, bütün bu çok taraflı girişimlere karşı olduğu nedeniyle zaten katılmayacağı söylenmişti. Yani bu bir sürpriz olmadı. Hoş bir şey değil. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda. Evet, barış için yani. Barış için yapılan. Çok formal bile olsa, yani belki bir şey çıkmayacak bundan ama çok formal bile olsa buna katılmamak katılmaktan daha anlamlı. Olumsuz anlamda söylüyorum. Yani evet, buraya katılanlar belki bir şey çıkmayacak bu Uluslararası Barış Forumu'nun sonucu olarak. Ama Uluslararası Barış Forumu'na katılmamak, bu kadar devlet başkanı katılırken simgesel olarak, yani Birleşmiş Milletler'den çekilmek gibi bir şey. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani daha önce de bir keresinde İngiliz kraliçesini Buckingham Sarayı'nda 10 küsur dakika bekletmişti. Kraliçe saatine falan bakmıştı. Büyük bir şey. Bir de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sırası geldiğinde podyuma çıkmamıştı. Ertelemişti. Evet. Herkes de onun söylediklerine gülmüştü filan ama terk alınan filan olmuyor. Ne kraliçe, İngiltere kraliçesi, Britanya, Birleşik Krallık şefi, başı bir şey dedi ama buna. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ne yapacaksın? Evet, demek ki böyle ha? oluyor yani. Böyle Amerika, yani en büyük benim diyor. Evet. On dördüncülüğü mi bu? Dünya benim diyor o zaman. 14. de Fransa devlet benim diyordu. Bu belki dünya benim diyordur, bilmiyorum. Ama gerçekten şaşırtıcı. Hani bazı küçük bir olay vardır, bütün bir davranış kalıbını, bütün davranışları izah eder. Yani burada hakikaten bu yağmur yağıyor diye Amerikan şehitliğine, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ta Amerikalardan gelip Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu ilan eden bir törende Amerikan şehitliğine gitmemesi hakikaten insanı anlamakta, yani anlamakta hala tekrar ediyorum tekrar. Çünkü anlamakta zorluk çekiyorum. Bir tek dediğim gibi bunun bir siyasetle, bir tavırla falan değil. Bu hakikaten şımarık bir ergen çocuğu. Ama işte çok tehlikeli tabii çünkü savaşa... Daha tehlikeli tabii. Evet, daha tehlikeli çünkü savaşa giden yol, Adam Hochschild'la evet, çok ilginç bir mülakat yapmış demokrasine, bunları konuşuyorlar. Yani tamamen böyle sudan gibi görünen, hiç kimsenin beklemediği bir anda çıkıyor savaşlar baktığımız aynen, zaman evet, diyor. Tabii. Onun için çok tehlikeli bunlar yani. Yani bir savaşın ne olduğunun, insanlara nasıl ağır bir bedel ödemek anlamına geldiğinin de farkında olmayacak bir ergenlik. Ergen öncesi belki hatta evet, aşamada olduğunu görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz evet, bir şey yani. Böyle. Bu arada şunu da belirteyim. Aslında tabii bu 11 Kasım anma töreninin önemli bir anı Macron'un konuşmasıydı. Emmanuel Macron takriben 10-12 dakika süren, 13 dakika süren bir konuşma yaptı ve bu törenin yegane konuşmasıydı. Bütün devlet başkanları dinlediler ve Macron da bu devlet başkanlarını arasında belki de Donald Trump'ın gözünün içine bakarak, ama bunu Netanyahu için de söylemiş olabilir, Tayyip Erdoğan için de söylemiş olabilir bir ölçüde, ama en çok fazla belki Donald Trump için söylemiş olabilir, çok taraflılık ilkesini büyük ölçüde övdü. Savaşı barışa, savaşa son vermenin, savaşmaya son vermenin, sorunları barış içinde çözmenin ancak çok taraflılık ilkesiyle ne sahip çıkarak olabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletleri övdü. Bu savaşlardan biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Ve 1. Dünya Savaşı'nın tecrübesiyle kurulan milletler cemiyeti yetersizliklerini vurguladı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yeniden savaşa gitmeye neden olan hınç, öc alma fikirlerinin nasıl zararlı olduğunu vurguladı ve bugünlerde de içinde bulunduğumuz dönemde de 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında yaşanan ve işi 2. Dünya Savaşı'na götüren bir ortamda bulunduğumuz endişesi taşıdığını söyledik. Bu biliyorsunuz giderek daha fazla çok çeşitli çevrelerde dile getirilen bir olgu. Yani bu 1930'ları mı yeniden yaşıyoruz tartışması. Buna da ayrıca ileride geliriz. Çeşitli tarihçilerin farklı görüşleri var bu konuda. Evet. Dikkat çeken bir kelime de dün Türkiye'den birkaç kişi beni aradı. Medyascope aradılar bu konuyla görüşmek için. Yani dikkat çekildiği için söylüyorum bunu. Bu milliyetçilik ve yurtseverlik kavramlarını ayırmasıydı. Şöyle bir tabir kullandı. Yurtseverlik milliyetçiliğin tam tersidir dedi. Ve milliyetçilik yurtseverliğe ihanettir dedi. Şimdi bu tabii pek anlaşılması kolay bir tabir değil. Milliyetçiliğin yurtseverliğe ihanet olması, ihanet olduğunu iddia etmek. Bunu yaparken daha önce bir Fransız ulusu tarifi yaptı ve bu eskilerin, eski Fransızların, yani bu savaşa gidenlerin, Birinci Dünya Savaşı'na gidenlerin, büyüklerimizin dedi, eskilerimizin, büyüklerimizin dedi, yurtseverliklerinde yüksek ilkeler vardı. Yani işte Fransa'yı Fransa yapan, evrensel değerlerin taşıyıcısı olmaktır. O karanlık saatlerde sadece kendi çıkarlarına bakan bir halkın egoizminin tam tersiydi yaptıkları bu büyük fedakarlık dedi. Dolayısıyla da şimdi bizim önce bizim çıkarlarımız, başkaları ne olur olsun demek, sadece bizim önce bizim çıkarlarımızı savunmak, onu öne çıkartmak, bir milletin sahip olduğu, kendi cümlelerini tercüme ediyorum şimdi. Bir milletin sahip olduğu en önemli şeyi, onu yaşatan şeyi, onu büyük yapanı, en önemli olan, o milletin en önemli olan şeyini silmektir, yok etmektir, reddetmektir dedi. Bu nedir diye arkasından gelen cümlede açıkladı. Bu en önemli olan şey, bu milleti sahip olduğu o milletin, o ulusun ahlaki değerleridir. Bu ahlaki değerlerde tabii ki biraz evvel bahsettiği egoist olmamak, sadece kendi çıkarlarını düşünmemek, evrensel bir projenin taşıyıcısı olmak. Bu tam bir Fransız düşünce tarzı. Yani Fransa 1789'dan beri, 2 yüzyıldan beri Fransa dünyaya evrensel değerlerin taşıyıcısı ulus olarak yerleşmiştir. Misyonu budur fikri. Dolayısıyla da eğer Fransa sadece kendi çıkarlarını koruyan, başkaları ne olursa olsun diyen bir tavırdayız olduğu zaman Fransız olma ilkelerine ihanet etmiş olacaktır. Dolayısıyla yurtseverliğe ihanet etmiş olacaktır fikri. Böyle bir ilginç bir bağlantı zinciri içinde yurtseverlikle milliyetçiliği ayırıyor. İzninle ben de bir iki şey ekleyeyim. Burada Adam Hochschild da tam böyle konuşmuş şeyde, zaten aynı fikirde. Democracy Now'da ve önemli bir ayrım olduğunu söylüyor ki ben de aynı fikirdeyim. Macron'un söylediklerinde önemli bir ayrım. Yani bir milliyetçi daima ülkem önce, her şeyin üstünde benim ülkem diye başlar. Halbuki yurtseverlik tanım gereği çok daha ince ve başka bir şey ifade etmektedir deyip şey örneğini veriyor. Müthiş Emma Goldman'ın örneğini veriyor, anarşist liderin. Ve 2 yıllık hapis cezasına çarptırıldı bir jüri önünde. O zaman tamamen erkeklerden oluşan bir jüride savaşa karşı, o zaman yurtseverlik yapmadı diye, yani yurtsever olmadığı için hüküm giyiyor Emma Goldman. Şunu demiş, yani birden farklı özgürlük tanımları olabilir ve yurtseverliğin de farklı tanımları. Yani bir, ben ülkemi, bir bütün jüri erkeklerden olduğu için, o da erkek örneğini vermiş o zamanlar, bir kadını açık gözlerle seven birisi demiş. Yani güzelliğinin karşısında büyülenmiştir ama onun hatalarını da görmek bence iyi bir yurtseverlik tanımı diyor. Yani hem seviyorsun hem de hatalarını da görmek. Öbür türlü gözlerin bağlanıyor çünkü. Bir de tabii Jean Jaurès var, Fransız sosyalist lideri. 1914'te bu savaşa geldiğini görüyor ve koşarak gidiyor işte Brüksel'de bir toplantıya. Acil durum toplantısı Avrupa'nın sol partilerinin liderleriyle ve müthiş bir kalabalık önünde Alman sosyal demokratlarına kucaklıyor liderine ve diyor ki halklarımız asla birbiriyle savaşmayacaktır diyor ve sırf bu konuşması, jesti yüzünden 3 gün sonra Fransa'ya dönünce de öldürülüyor. Aynen. Ve katili de masum bulunmuş. Ya. Yani bu bir crime de passion mu diyorlar? Yani. Evet. Tutku cinayeti. Tutku cinayeti. Aşk cinayeti demeyelim de. Aşk. Evet. Yani akıl almaz bir şey. Yani. Evet. Zaten bu Macron'un konuşmasının ilk bölümünde sorunlu olan da tam bu. Yani Macron hiç bu savaşa gidenleri sadece yüceltti. Fransız tarafından yüceltti. Ama o Fransa'da savaşa gidenler bir evrensel Fransa'nın koruyucusu, özgürlüklerin koruyucusu olarak gitmediler. Evet. Onlar Alman öldürmeye gittiler. Boş tabir ederler onlar, biliyorsunuz. Boş, evet. Alman öldürmeye gittiler ve tam da dediğin gibi Jaurès o dönemde barışçı, savaşa karşı tavırları nedeniyle öldürüldü. Ve bu Fransa'da büyük bir tepki yaratmadı maalesef. Evet, Almanya tarafında da büyük, yani komünist Rosa Luxemburg'da aynı şekilde yani sosyalist savaşa karşı olduğu için hapse atıldı, sonra da öldürüldü o da. Sonra da Karl Liebknecht'le öldürüldü, evet. Liebknecht'le beraber. Dolayısıyla biraz bu tabii günümüzün dertleriyle damgalı bir konuşma, Macron'un konuşması. Orada da onunla bitirmek istiyorum. Orada da tabii bir şey var. Şimdi bunu söylediği zaman Macron'un, o zaman Fransa'nın kurtarılmak, denizden kurtarılan insanları limanlarını sıkı sıkıya kapatmaması lazım. Aynen öyle, yani korkunç çelişkiler ve yani riyakarlıklarla. Kendi söylediği bir cümle. Çünkü diyor, yurtseverlik milliyetçiliğin tam tersidir. Milliyetçilik yurtseverliğe ihanettir. Önce bizim çıkarlarımız, başkaları ne olursa olsun diyerek bir milletin sahip olduğu en önemli şeyi yok ederiz diyor. Başkaları ne olursa olsun demekten daha açık bir ifade herhalde bu. Limanları sıkı sıkıya kapatıp İtalyanları deli etmek ben daha açık değildir, değil mi? Aynen öyle. Peki, burada bırakalım. Çok önemli bir konuyu tartışıyoruz ve tüyler ürpertici yani şeyler oluyor. Şunu da belirteyim, yani yurtseverlik, milliyetçilik ayrımı çoğunlukla gizli milliyetçiliğin de bir kılıfı olur, biliyorsunuz. O yüzden o ayrımı yaparken bile dikkatli olmaya olmak lazım. Evet, çok önemli. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bu sıralarda hep olduğu gibi Can yok gene. Ben varım stüdyoda. Bir de konuğumuz var. Onu da siz takdimini yaparsanız, Eylül Görmüş'ü. Tabii konuğumuz Eylül Görmüş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Güven Bey, hoş bulduk. Merhaba Eylül, hoş geldin. Merhaba, teşekkürler. Ben şimdi ne konuşacağımızı kısaca bu girişte anlatayım. Bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisi içindeyiz. Serinin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Gerek bilimsel gerek felsefi açıdan algı problemini daha önceki programlarda ele aldık. Geçen hafta da sanatta kokunun kullanılmasını kısaca sosyolog Eda Öztürk'ten dinlemiştik. Fakat sanat deyince ben aslında iki değişik şey burada kastediyordum. Bir de kokuyla tadı birleştirerek lezzeti ortaya çıkarmanın sanatı. Bundan da sanat diye bahsetmek mümkünse, bunu sanat gibi görmeyenler kusura bakmasın ama bu şekilde düşünmüştüm. Bunun için de bu hafta ve gelecek hafta içecek ve yiyecekte koku ve tadı birleştirmenin sanatı konusunda uzman olan insanlarla konuşalım diye düşündük. İçecek olarak benim de çok sevdiğim, Türkiye'de de çok sevilen ve tüketilen çay içeceğini merkeze almaya karar verdik. Gelecek hafta da yiyecek konusunu merkeze alacağız. Konuğumuz bir çay uzmanı. Ben hemen kısaca kendisini tanıtayım. Aslında bir siyaset bilimci, Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden mezun. Fakat birkaç sene halkla ilişkiler alanında çalıştıktan sonra çay hayatında merkeze almaya karar veriyor ve kuzeni ve ortağıyla birlikte ben çayhane demekten hoşlanıyorum. Bir çay dükkanı açıyor Karaköy'de. Daha sonra Moda'da da bir şube açıyorlar. Bu iki çay dükkanında Türkiye'de pek de tanınmayan, bilinmeyen çayların tanıtımı alanında öncülük yapıyorlar ve menülerinde hali hazırda 60 kadar değişik farklı çay çeşidi var. Çay, şimdi birazdan konuşacağız, Türkiye'de belki en çok tüketilen içecek. Dünya sıralamasında da önde gidiyoruz. Fakat hemen her gün çay içen hemen hepimiz belki hayatta tek bir işte bildiğimiz siyah Rize çayı türü bir çayın dışında çay içmemiş olabiliriz. Belki biraz bugünlerde yeşil çay da daha tanınır, bilinir oldu. Fakat tabii çayın pek çok çeşidi var. Eylül Görmüş'ten şimdi dinleyeceğiz. 60 kadar çeşidi olan çok farklı şekilde kullanılabilen bir bitki. Dolayısıyla çay denince hem tat hem koku da önemli. Bu 60 çeşit çayı da birbirinden bu şekilde ayırmak mümkün. Bütün bunları konuşalım. Koku ve tat algısı serisinin son bölümünde böyle içecek ve yiyeceklerle ilgili birer program yapalım düşüncesiyle bugün Eylül Görmüş'ü konuk ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk, hoş geldin tekrar. Yeniden. Ben bir tek şeyle, soruyla da başlamak istiyorum kendi payıma. Bütün dünyada, dünya dillerinde ortak bir kelime olduğunu düşünüyorum çay, doğru mu? Şöyle, aslında iki kelime var. Biri çay, ça diye geçen, öbürü de tea, te diye çeşitli versiyonları olan bir kelime. Yani bir varyasyon. Bu da şundan kaynaklanıyor. Hollandalılar, yani Çin'den 17. 18. yüzyılda ticaret başladığında Hollandalılar, yani bütün, tabii ki bütün çaylar Çin'den getiriliyor. Orada iki kelime var. Bir, yani Çince'nin lehçeleriyle ilgili. Bir tanesinde te diye geçiyor, mandarin lehçesinde ça diye geçiyor. Portekizliler daha çok mandarin lehçesi kullanan bölgelerden ticaret yaptıkları için onlar ça kelimesini alıp kullanıyorlar ve çayın Portekiz'den yayıldığı coğrafyalarda da bu kelime kullanılıyor. Ama Hollandalıların sömürgeleri ve işte onların yaydığı bölgelerde de diğer te kelimesi kullanılıyor. Ama aşağı yukarı aynı kelime. Evet, yani zaten. İki kelime. Bir değil iki, ama aynen. Aynen öyle. Bütün dünyada aynı. Hiç farklı bir şey yok. Pijama gibi. Gibi, evet. Bunun pijamanın sebebini bilmiyorum ama çayınki böyle. Evet. Peki çay, benim mesela her sabah güne başlarken ilk içtiğim içecek. Üstelik güzel demli bir çaydan bir yudum aldığım zaman bu bitkiyi bu şekilde kullanmayı kim akıl ettiyse diye içimden minnet duygularıyla da dolu oluyorum. Türkiye'ye de dışarıdan gelen bir insan, Türklerin ezelden beridir çay içen bir ulus olduğunu rahatlıkla düşünebilir. Her yerde çay içen insanları görmek, her yerde çay ikram edilmekle karşı karşıya kaldıktan sonra. Fakat tabii öyle değil. Belki biraz buradan başlamak lazım. Çay nispeten yeni Türk kültüründe. Hatta çay fabrikalarının kurulması ve Karadeniz'in bir çay üretimi bölgesi haline gelmesi ancak neredeyse 1950'lerde bir cumhuriyet projesi olarak yapılan bir şey. Çayın Türkiye ile ve Türklerle ve Türkiye kültürüyle bağlantısının tarihçesiyle başlayabilir miyiz? Tabii. Şöyle, yani şimdi aslında Türklerle deyince ya aslında Orta Asya Türklerinin Çin'den çayı öğrendiği düşünülüyor. Yani tam olarak kesin bilinmeyen örnekler var. Yani mesela 1862 yılı olması lazım bir ya bir seyahatnamede Buhara'ya yapılan bir gezide olması lazım zannediyorum. Oradaki Türklerin çayı içtiği, çay diye bir bitkiyi içtiği şekersiz olarak yanında da hatta böyle bir mısır unuyla yapılmış bir çörekle tükettiğine dair bir takım kayıtlar var. Ama Türkiye'ye yani Anadolu'ya gelecek olursak evet çok daha geç yani şeyde 1800'lerin sonunda bir 1870'lerle 1890 arası bir tarihte bir çay ekim denemesi var. Bursa'da yapılıyor bu deneme ve iklim ve toprak sebebiyle başarısız oluyor. Daha sonra 1917'de tekrar bir girişim oluyor. Hatta bu konuda atanan bir kişi işte Anadolu'da çeşitli araştırmalar yapıyor ve verdiği raporda Karadeniz'in uygun olabileceğini, Artvin, Batum, Rize bu bölgelerde çay ekiminin yapılmasının mümkün olduğunu beyan ediyor. Fakat ilk girişimler yine başarısız çünkü biraz hassas ve özel biçimde yetiştirilmesi gereken bir bitki ve aslında biraz bilgi eksikliğinden ötürü başarısız oluyor. 1924'te artık yani Cumhuriyet'le beraber bir şey başlıyor, bir kanun çıkarılıyor çayın üretimini teşvik edecek biçimde. İlk hasat da 1938'de alınıyor. Yani şimdi tabii şey çok enteresan geliyor bana. Bu kadar kısa tarihi olan bir içeceğin Türkiye'de bu kadar sembolik hale gelmiş olması, işte edebiyatta, şiirde, orada burada bir büyük bir etki yaratmış olması. Yani çay deyince yani çok pek çok insanın çayla çok romantik bir ilişkisi var biliyorsunuz. Ben bunu çok etkileyici buluyorum. Yani çayın genel olarak dünyada her kültürde kendine yer edinmiş olmasını, farklı biçimlerde yer edinmiş olmasını çok etkileyici buluyorum. Çok da böyle bir birleştirici unsur gibi de görüyorum. Hoşuma gidiyor. Ama Türkiye'de böyle. Yani aslında yani 100 senesi dolmamış diyebiliriz. Evet, yani. Çok ilginç. Peki Evliya Çelebi de yok mu seyahatnamede acaba? İnanın bilmiyorum vallahi. Bir bakmak lazım. Olabilir. İlginç olabilir. Benim okuduğum bir metine göre Evliya Çelebi bahsediyormuş. Hmm. Çaydan 1600'lü yıllarda ama gezdiği yerlerde gördüğünü anlatıyor diye yazıyordu. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin bahsetmesiyle Anadolu'da tüketilmesi arasında da epey bir zaman geçmiş galiba. Yok ama biraz önce Eylül'ün de söylediği gibi yani Türkler ya Türkçe konuşan insanların yalnız Anadolu'da değil, ta Çin'den bu yana çok daha eskiye dayanan bir çayla ilişkileri var herhalde. Zaten Evliya Çelebi bahsetmemiş olsa çok şaşardım. Bahsetmediği hiçbir şey evet, yok çünkü. Evet, doğru. Ya şeyin yani ilk şey az önce Güven Bey sizin bunu kim icat ettiyse kendisine teşekkür ediyorum dediğiniz şeye de kısaca değineyim. Ya aslında ya bu bir efsane tam bilmiyoruz ama milattan önce 2000'li yıllarda bir Çin imparatorunun İşte bir sefer sırasında su kaynatıyorlar. İşte rüzgar çay yapraklarını o suyun içine düşürüyor. İşte bir renk değişimi olduğunu görüyorlar. Aa bu neymiş biz bunu içelim diyorlar. Ve bu şekilde ilk keşfedildiği yani söyleniyor. Tabii ki kesin olarak bilmiyoruz ama sonuç olarak nereden baksak yani 4500 senelik geçmişi olan bir içecekten bahsediyoruz. Epeyce enteresan yani. Evet kahveden daha evet, eski. Tabii, çok. Çok daha eski evet. Yani. Türkiye'de ve dünyada çayın böyle bir birleştirici bir unsur olarak öyle bir işlev üstlenmiş olması, özellikle Türkiye'de romantik bir şekilde sevilmesi, bütün bunların altında ne yatıyor olsa gerek bir düşünceniz var mı? Yani başka içeceklerin hepsi bir yana, çay bir yana gibi bir durum var sanki. Çayda ne var da böyle bir işlev üstlenebiliyor acaba bu içecek? Vallahi yani bilmiyorum ki kimyasal ve teknik bir açıklama getiremeyeceğim yani tabii çayı çok içince çay sarhoşluğu dediğimiz bir duruma yol açabiliyor. Bu değildir herhalde sebebi ama şöyle benim çok sevdiğim bir laf var Japon sözü. Çay hayatı yavaşlatma ritüelidir diye. Ben bunu çok çok seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Yani kahvenin o hızlı ve dinamik ve işte modern algısının yanında çayın her zaman böyle bir huzur, ya bütün dünya kültürlerinde böyle. Belki özen istediği için hazırlaması, yani birazdan değiniriz. Her çay çeşidinin çok farklı biçimde hazırlanması gerekiyor ve gerçekten hassasiyet gerektiriyor. Belki o yüzden bir emek vererek elde ettiğimiz bir şey olduğu için belki de bu tür bir bağ kuruyoruz çayla. Yani kahve gibi pratik, hızlı ve böyle ana odaklı bir şey değil. Ondan olabilir diye düşünüyorum. Bir sebebi o olabilir. Onun dışında da bilmiyorum, yani çok köklü bir şey. Yani burada bir hakikaten, yani insanlar bilerek veya bilmeyerek dünyanın her yerinde tüketilen bir içeceği kendi kültürlerine adapte ederken belki de onu iyice şey yapmak üzere, kültüre yerleştirmek üzere bir yerelleştirme işine giriyorlar belki de. Yani bizim çayımız, Türk çayı diye böyle bir sahiplenici pozisyon var mesela. Yani ben Türk çayından başkasını içmem falan. Yani bu burada böyle bir alalım, kabullenelim, kültürün içine yerleştirelim gibi bir efor da var. Belki de o eforlar sayesinde de birazcık böyle bir iyice yer ediyor da olabilir diye yani düşünüyorum. Bu içselleştirme mesela Japonya'da en belirgin hali herhalde, değil mi? Yani Çin'den çıkmış olmasına rağmen. Evet. Japonlardaki artık tamamen neredeyse dini, ilahi bir şeye, törene dönüşüyor. Evet, ama onlar tabii yani bizdeki biraz daha böyle aslında yüzeysel kalıyor. Yani biz böyle alıp sahipleniyoruz ama aslında gerçek anlamda çok bir şey yaptığımız yok. Yani çayı işte şiirde, edebiyatta, orada burada yer veriyoruz ama çayın bir saygı duyarak işte üretimini iyileştirmek ya da işte bu konuda bir çeşitli araştırmalarla geliştirmeler vesaireler yapmak gibi bir tavrımız olmamış. Japonlar gerçekten yani onların tabii ki hayata bakışlarıyla da ilgili bir durum olarak büyük bir özenle, yani Çin'den çıkan çayı alıp bambaşka bir şeye dönüştürmüşler. Yani Japon çayı. Evet, aynen öyle. Yani Japon çayı bambaşka bir şey. Kıyaslayamayacağımız bir şey. Aslında tek bir bitkiden oluşuyor bütün çaylar. Ama yöntemlerle onlar gerçekten yerelleştirmeyi başarmışlar. Bu arada bir şey sormak istiyorum burada. Beni üzen bir şey olarak, sizin de Ömer Bey özellikle ilgilendiğiniz konular olduğu için belirtmek iyi olur diye düşünüyorum. Bu Fukushima'dan sonra Japonya'daki çay meselesi çok ciddi etkilendi. Pek çok büyük firma riskli olduğu için Japonya'dan çay almıyor. Fakat Japon yeşil çayı da dediğim gibi bambaşka bir şey. Çin'den alınan yeşil çayları Japon usulü yöntemlerle fermantasyonu durdurarak vesaire Japon çayına yakın tatlar elde etmeye çalışılıyor. Fakat çay yetiştiği iklim ve topraktan çok fazla etkilendiği ve de tadı dönüştüğü için aslında tam olarak, yani şu an içtiğimiz ve Japon çayı olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında önemli bir bölümü Çin'den geliyor. Ve aslında bunu kaybediyoruz şu anda. Yani Japonya'nın çayını. Bilmiyorum. Çok önemli. Evet, çok önemli ve bence çok çok üzücü. Yani aslında firmalar tabii büyük bir şeyle söylüyorlar. Japonya'dan çay almıyoruz. Hani bir güvence verdiklerini düşünerek söylüyorlar. Öyle de tabii risk var çünkü. Ama ben tabii çok üzünlü buluyorum. Yani Japonya gibi bir ülkenin çayının tercih edilmiyor olmasını, haklı sebeplerle de olsa. Böyle de bir durum var. Evet. Peki çay çeşitlerinden de o zaman biraz bahsedebilir miyiz? Demin dediniz çay aslında tek bir bitki, hı hı. Ama çok farklı tür çaylar elde etmek mümkün. Hı hı. Yani biz işte siyah çay denilen türde bir çay içiyoruz Türkiye'de ama bunun beyazı var, yeşili var, işte benim çok sevdiğim oolong çayı var, tütsülenmiş çaylar var. Hı hı. Şeyleri bir kenara koyuyorum, yani içinde çay bitkisi olmayan, hı hı, yalnızca işte kuru meyvelerden oluşmuş ya da sentetik, hı hı, şeylerden oluşmuş meyve çayı denen şeyleri bir kenara, hı hı, koyuyorum. İçinde çay bitkisinin bizzat kullanıldığı çayları ne şekilde kategorize edersiniz? Ve aralarındaki farkların nedeni nedir? Şöyle, aslında beyaz çay, yeşil çay, oolong ve siyah çay olarak 4 ana kategoriye ayırıyoruz. Bunlar bu söylediğim sıralama fermantasyon oranına göre yaptığım bir sıralama. Yani şöyle, aslında basit haliyle çayı topluyorsunuz ve tabii ki her bitkide olduğu gibi o çürümeye başlıyor, fermente olmaya başlıyor yapraklar. Bu fermentasyonu hangi aşamada durdurduğunuza bağlı olarak da çayın kategorisini belirliyorsunuz aslında. Yani siyah çay dediğimiz tamamen fermente olmuş, fermente olmasına müsaade edilmiş çaydır. Yani çürüktür aslında. Diğerleri mesela beyaz çay toplandıktan sonra hemen kurutularak, yani kurutuyoruz çünkü içindeki enzimleri öldürüp bitkinin fermente olmasını durdurmak istiyoruz. Yeşil çay keza yine aynı şekilde çok hızlı durduruluyor. Oolong, sizin çok sevdiğiniz oolong, geri fermente dediğimiz bir kategoride. Siyah çay da tamamen fermente olmuş. Burada kullanılan yöntemler farklılık gösteriyor. Yani hem hasat aşamasında hem de bu fermentasyonu durdurma aşamasında kullanılan yöntemler var. Mesela Gyokuro dediğimiz bir Japon yeşil çayı var. Hasat edilmeden önceki son 20 günü gölgede, yani üstü, çay bitkisinin üstü örtülerek bekletiliyor. Büyüme süreci tamamlanıyor. Bu gölge bitkinin bir tepki vererek daha fazla klorofil üretmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla çok daha koyu yeşil ve tadı, o buruk tadı veren maddenin üretilmesini engellediği için çok daha yumuşak içimli bir çay elde ediyoruz gibi gibi, böyle çok farklılıklar var. Fermentasyonu durdurma konusunda da farklar var. Az önce bahsettiğim Japon, Çin yeşil çayların arasındaki en önemli farktır mesela. Çinliler harlı ateşte büyük wok tavaları üzerinde bu işi yapıyorlar. Yani aşırı ısıya maruz bırakıyorsunuz çayı ki o enzimler ölsün. Dolayısıyla Çin yeşil çaylarında çok daha odunsu bir tat alırsınız bu süreçten ötürü. Japonlara gelince, onlar aynı işlemi su buharına çayı maruz bırakarak yapıyorlar. Dolayısıyla Japon yeşil çaylarında çok daha yosunsu bir tat, denizsi, suya yakın bir tat alabiliyoruz. Mesela yani çok enteresan şeyler var. Mesela oolong çaylarından en pahalı ve dünyada da ama çok sevilen bir Milky Oolong diye geçen bir çay var. O mesela su buharı yerine süt buharı kullanılarak bu fermentasyon durdurulduğu için içinde hiçbir aroma olmamasına rağmen süt kokusu ve tadı alabiliyorsunuz kokladığınızda. Böyle böyle çeşitli yöntemlerle şeyi elde ediyoruz. Bir de sizin de değindiğiniz tütsülenmiş çay ve puer çayı dediğimiz iki ayrı kategori var. Yani aslında siyah çayın alt kategorileri olarak kabul edebiliriz ama onları da kısaca değineyim. Dünyada çok kullanıldığı ve sevildiği için. Tütsülenmiş çay zaten adı üstünde, siyah çayı alıp böyle şey isle, aynen çam odunlarının isiyle genelde şey yapıyoruz, tütsülüyoruz. Çok yoğun bir tadı oluyor. Hatta genelde eşleştirmelerde etle yani tüketilmesi öneriliyor. Öyle bakıyorsunuz ama hakikaten de güzel oluyor. Bir gün denemenizi öneririm. Şeyde de çok kullanılıyor. Gastronomide de çok kullanılan bir çay. Yani yemeklerde de mesela somonla falan çok tercih ediliyor. Bir de puer çayı dediğimiz. O da yine puer, Çince'de pantolon cebi anlamına gelen bir sözcük. Tarlalarda köylülerin çayların en güzel yapraklarını alıp pantolonlarının cebine sokup sakladıklarından ötürü böyle anıldığı söyleniyor. Puer çayı da yıllandırılarak tüketilen bir çay. Özel kalıplar var Çin'de, böyle yuvarlak disk şeklinde. Onlar yıllandırılarak kullanılıyor. Ne kadar eskiyse o kadar aslında değeri yüksek oluyor. Minimum 5 senedir genelde puerlerin, piyasadaki puerlerin, ama geçenlerde böyle 100 küsür senelik bir puerhin milyon dolara satıldığına dair bir haber de okudum. O da çok özel bir çay. Çok topraksı, maya içine girdiği için çok acayip topraksı bir tadı var. Bu da siyah çayın bir alt kategorisi olarak ağırlıklı Çin'de tüketilen bir çay çeşidi. Özetle böyle. Özetle peki, dedim, bayağı konuştum. Bir şey soracağım. Buyurun. Bu İngiliz kolonyalizminin, hı hı, bize hediyesi, bütün dünyaya hediyesi olan bu beş çayı hikayesi. Hı hı. Bunun niye birdenbire İngilizlerin oldu? Hindistan üzerinden mi getirdiler bunu? Ve süt gibi, süt karıştırarak, evet, bence mahvedilen bir şey. Bu da İngiliz adeti midir? İngiliz adeti şöyle. Ya aslında çayın Avrupa'ya geliş, aslında İngiltere'ye epey geç geliyor. Yani Hollanda ve Portekiz'le başlıyor. Fakat sonra İngiltere'ye gelmesiyle beraber acayip bir merak uyandırıyor ve aslında bir Portekizli bir Yani bir kraliyet, bu arada gündemli olan bir kraliyet düğünüyle hikaye başlıyor. Bir Portekiz prensesi İngiltere'de bir İngiltere'ye gelin gidiyor diyeyim. Ve o getiriyor aslında çayı. O zamanlar bile işte bu prenslerin, prenseslerin yaptıkları bir trend belirleyici olduğu için vay işte çay tüketiyor, nedir ki bu falan diye bir talep oluşuyor. Yani şeyin, çayın sosyal hayatla olan şeyini ben çok enteresan buluyorum. İngiltere'de bir, yani bir fenomene dönüşüyor. Şimdi şöyle, 18. yüzyılda işte Çin'den artık ticaret yoğunlaşmaya başladığı zaman Avrupa'yla. Şimdi gemilerin gelmesi yaklaşık olarak 14 ay sürüyormuş Avrupa'ya ve önemli bir bölümü de yolda işte fırtınalar vesaireler, ciddi kayıplar oluyor. Şimdi bu koşullarda getirilebilen gıda maddesi neredeyse yok gibi. Çayı kıymetli yapan şey getirilebilir olması. Yani aslında çaydan çok daha kıymetli yiyecek maddeleri var. Bozuluyor. Fakat aynen, bozuluyor. Çay mümkün olduğu için aslında pahalı ve makbul oluyor. Çünkü çok uzun ömürlü, yani iyi korunduğunda 5 seneye kadar ömrü olabilen bir bitki. Şimdi o İngiltere'ye geliyor. Geldikten sonra çok çok çok pahalı. Yani hatta 1800'lerde yanılmıyorsam bir kilo çayın fiyatı 26 pound gibi bir şey. Şeyi anlamak için ya bir avukat maaşının yıllık maaşının 20 pound'a tekabül ettiğini söyleyeyim. Ciddi bir, yani inanılmaz bir lüks olarak geliyor ve bir sosyete, yani şey belirtisi olarak, zenginlik belirtisi olarak. Royal bir şey. Aynen evet. Öyle, aynen asillerin falan asilli tükettiği bir şey olarak başlıyor. Fakat tabii talep olunca daha fazla miktarlarda gelmeye başlıyor ve fiyatlar da normale iniyor. Öyle bir şey ki İngiltere'de bir dönem işçilerin maaşlarının bir bölümünün çay ve şekerle ödendiğini biliyoruz. Yani şu kadar para, şu kadar gram çay gibi bir şey. Çünkü bayağı temel bir şeye dönüşüyor. Tabii bu kadar yaygın tüketilen bir şey olunca kendi kültürünü de oluşturuyor. Beş çayı aslında yani bir akşam yemeği ritüeli gibi aslında oluşuyor. High tea denen, işte böyle yüksek masalarda hız tüketiliyor. Öyle bir kültüre dönüşüyor ki tea gown dedikleri çay saatinde giyilecek kıyafetler sadece üretiliyor falan. Yani acayip bir şey. Şeylerde bile bu arada çok uzun süre gidiyor. Yani 1940'larda BBC'nin yayınlarını çay saatine göre planladığı, yani hatta yayın sırasında işte çay saati başlıyor falan dediğini biliyoruz. Böyle bir kültür oluşturuyor. Tabii yani şeyde de sadece İngiltere değil, aslında Amerika'da ile ilgili de bir iki laf etmek isterim. Çünkü ya bu arada şey de söyleyeyim. İngiltere'de kahvehaneler daha çok erkeklerin gittiği mekanlarken bir süre sonra açılan çay evleri kadınların da rahatlıkla girip çıkabildiği yerler olarak pozisyonlanıyor. Dolayısıyla kadınların sosyal hayata katılımı anlamında da çayın burada bir önemli rolü var. Ha, çok ilginç. Hatta kadınların oy kullanmasını sağlamaya çalışan bir kadın oy hakkı hareketi de çay evlerinde örgütlenerek yola çıkıyor. Öyle mi? Dünyanın en radikal hareketlerinden biridir, evet, aslında. Bir zamanlar için evet. Çayın aynen böyle bir rol oynadığını bilmiyorum. Aynen. Ya. Müthiş tehlikeleri göze alarak, fedakarlıklar, ölümü göze tabii alıyorlar öyle. Yani. Oralardan başlıyor. Keza yani ölümü göze almak demişken Amerika'ya da değineyim. Bilirsiniz meşhur Boston Tea Party, evet, meselesi. Evet, şimdi onu da soracağız. Ya orada da mesele özetle şey aslında. Yani bu çay alımı, yani İngiliz kraliyet hükümeti diyeyim ya da işte şey devlet. Amerika'ya çay satıyor. Şimdi orada Kızılderililer, yani yerliler tam olarak vatandaş sayılmadığı için aslında vergiye tabi değiller. O yüzden de temel tüketim maddelerinden çok yüksek vergi alarak İngiliz devleti onlardan bir para elde etmeye çalışıyor. Çayda inanılmaz yüksek bir vergi var ve çay orada ciddi bir şeye dönüşmüş durumda. Yine lüks çok sıklıkla madde tüketiliyor ve evet. Hatta bir dönem bitki çaylarının çıkışı da onunla ilgili şeyler, bir hareket başlıyor. İngiliz çayını tüketmeyin hareketi. O yüzden insanlar bahçelerindeki otları vesaire demleyerek, bunun adına da Liberty Tea diyorlar, özgürlük çayı. Bitki çaylarını bu biçimde keşfediyorlar Amerika'da. Ya yani şu an Amerika'da hala çok yaygındır bitki çayları. Evet. Boston Tea Party meselesi de aslında büyük bir şey. Çayların olduğu gemileri yakmak suretiyle aslında özgürlük bağımsızlık savaşını başlatıyor. Evet, çok ilginç bir şey. Çok yani. Uzun konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sürenin de sonuna geliyoruz. Ben de o zaman konuyu Türkiye'ye getirerek bitireyim bir soruyla. Tabii. Benim okuduğum, sizin bana gönderdiğiniz makalelerde Türkiye de kişi başına tüketilen çayın çok yüksek olduğu, bazı makalelere göre Türkiye'nin dünyanın ilk sırasında yer aldığı, bazılarına göre işte ilk 3-4 içinde yer aldığı söyleniyor. En çok çay galiba Çin'de tüketiliyormuş, fakat tabii bu Çin'in nüfusu göz önüne alındığı zaman anlam kazanan bir şey. Kuzey Afrika'da ve İrlanda'da da çok çay tüketildiğini görüyorum. Şimdi Türkiye bu kadar çok çay tüketen bir ülke, fakat size profesyonel uzmanlığınız ışığında da sormak isterim. Her zaman tükettiğimiz cinsten, işte bu siyah rize çayı türü çayların dışında çaylarla karşılaştığımız zaman örneğin sizin dükkanınızda 60 çeşit çay arasından seçmek durumundayız filan. İnsanlar nasıl davranıyorlar? Hangi çaylara en çok ilgi var? Ve tat ve koku açısından da öne çıkan çaylar hangileri? En azından Türkiye'deki tüketim kültürü içinde. Bir dakikamız var. Tamam, çok hızlı. Şöyle ki insanlar genel olarak Türk çayı içmek istiyorlar bir kere. Çünkü Türk çayının özel bir durumu var. Yani aslında çok kaliteli bir çay değil. Biz çok koyu demliyoruz çayı. Ve aslında diğer dünya çaylarında böyle bir usul yok. Fakat damağımız ona alıştığı için o buruk tadı arıyoruz ve diğer çaylarda bulamıyoruz. Aslında buruk olmaması makbuldür. Ama bu tabii ki damak alışkanlığı. Dolayısıyla çok fazla yani diğer çayları deneyip ya bu biraz hafif geldi deyip siz bize bizim çayımızdan verine dönüyor iş her zaman. Koku açısından koku çok belirleyici. Biz çayları sipariş etmeden önce koklamalarını sağlıyoruz misafirlerimizin. Koku gerçekten çok belirleyici oluyor. Tabii yapay aromalar da kullanılıyor. Biz aroma olmayan çaylar almaya çalışıyoruz. İçindeki gerçek meyvenin ya da neyse çayın kendisinin kokusunun elde edilmesi, alınması için. Ama dediğim gibi bizim çayımıza alışan diğerlerini pek makbul bulmuyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bu da böyle şikayet gibi oldu ama son sözüm de bu olmuş olsun madem. Çok teşekkür ederim. Evet, yani 60 çeşit çay öneriyorsunuz, fakat yine dönüp dolaşıp herkesten çok Türk çayı içiyor galiba. Statikoculuk belki de. Yani, evet. Türkiye sosyolojisi açısından herhalde. Peki, çok teşekkürler. Bugün bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin son kısımlarında çay üzerine bir program yaptık. Konuğumuz çay uzmanı Eylül Görmüş'tü. Çok teşekkür ederiz. Gelip bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davetiniz gene için. Gene bekleriz. Tabii, seve seve. Gelecek hafta aynı tat ve koku algısı serisi içinde yiyecek ve gastronomi meselesini konuşarak seriye devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra bir söyleşi vermek için aramızdan ayrıldı. Biz iklim içinde devam edeceğiz haberlerimizi anmaya. Ben Can Tombil, teknik masada Selahattin Çolak ve bize de editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.